بسم الله الرحمن الرحيم. إن من ورائكم زمان صبر. میرے صحابہ ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں صبر کرنا پڑے گا، تانے، دھوکے، ترجیحات، غیبتیں، چغلیاں، فراڈ، جھوٹ، خیانت، قتل و غارت، حدث ولا حرج، جس جس برائی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن مومن کے لیے صبر کا وقت ہوگا، اسے ڈٹ جانا ہے، اپنے آپ کو باندھ لینا ہے تو اللہ کے دین پہ ڈٹ جانا ہے. ایسا وقت آئے گا، ایسے وقت میں جب معاشرے کی رو میں نہ بہے بلکہ اپنے آپ کو الگ سمجھے کہ میرا تو سودا ہی جنت کا ہے، مجھے لوگوں کے معاملات سے کیا ہے، تو رب تعالیٰ اس کا انعام کیا دیں گے. لِلْمُتَنَسِّكِ فِي أَجْرُ خَمْسِينَ شَهِيدًا مِنْكُمْ. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، ایسے وقت میں جو دین میں جم جائے، ڈٹ جائے، سودے بازی نہ کرے اپنے دین کی، 50 شہیدوں کے برابر اس کو قیامت کے دن اجر و ثواب نصیب ہو. صحیح الجامع کی روایت کے الفاظ ہیں. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اس وقت کے 50 کے ہم میں سے؟ قال اجر و 50 شہید منکم. 50 صحابہ تم میں سے اگر شہید ہو جائے تو اتنا اجر ملے گا، اس شخص کو، اکیلے کو اتنا اجر ملے گا جو صبر کے زمانے میں، فتنے کے دور میں اپنے آپ کو مضبوطی سے دین پہ لگائے رکھے گا اور اللہ کے تقرب کا کوئی سودا نہیں کرے گا.